گران محترم اردن کو دا مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا ست نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی پانچ آٹھ 2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازہ نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 منگا اور بش پڑ لے اور بش بام سڑے ڈوڑے کرپ ہونے تاسو سے لی دلی پمنگ ادا سے دور راگلے پما دیوال کی سوری سوری اور پدی سورو کے بعد دیوالو گھر میں مروڑا دیوالو بدا سڑے نڑے اور دن نہ کھولے نما بدلو کے دلاسا گنوڑے دا دیوال دا سرو نہ رو کلے آگا بے اوچ اوچ کرپ ولے آگے پسے بے اب پلوٹ کی بانس کلے او سنی کا شران درے پکڑی و تراوا جاؤ نہ بل سنیشت ہوئی موسیٰ علیہ السلام تے لن نصبر علی طعام واحد چرے صبر نکو مونگ پیو قسم خوراک فدو لنا ربک دعا غوالا مونگ لے دربستانا کار سمر گناہگاری بیا بوئی جی مونگ تا دعا کوئے خواہ دو استاد نے بیام تمہی خواہ کٹکے مونگ نکی استاجی دعا کوا استاجی زماغن دی استاجی خویی بے خوندہ ناو تا دانشوی رجی تو خما دے کال کی جماعت کی نیلی دے لینو سنگر تا دعا ہو کم خواہ آیو تا میویلیو ناغوئے خواہ خواہ بیا بدر زم خواہ میں وہ لیتا تو مال راضی جی بیا برازی منز خو پتا پر ازی بچے منز بکے قوم موسیٰ علیہ السلام تو وی منگ لدعا غوارا ننم قوم لحق تے چی خپل مشر تا کاغا استازی و کاغا حق پرس پیر سے بھی ورطوئی چی منگ لدعا غوارا دغا وجر چی دعا من الحی الحاضر جائز استا جوان دے دے ناغت طویل شی چی ما دا پار دعا غوارا وایا عجیب خلق رے اللہ الصمد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ کَلَا چُوِلْتَا سُوم چرے صبر نکو مونگ پیو قسم خوراک فدع لنا ربکا دعا غوارا زمونگ دا پارا درفستانا فدع لنا ربکا دعا غوارا زمونگ دا پارا درفستانا یخرج لنا چرو باسی مونگلا من بعد آغی سنا تم بتلر دو چرا ٹکی از مکام کل ما تنبتہ الارض من النجم فہو بقل رسو رازی بقل تم بے تلا من بکلیا عام تلکار حضرت شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ حغوی دا دینا مراد ساگ ساگ او ساگ اسی خلق وی دا خزو دیر خوخی دا باز ناریناو دا زنانو نا دیر خوخی لکا ساگ دا اللہ یا نعمت تے فڑلے پکار دی پا جائز طریقہ من بکلیا دام سبزینا و قصہ یا د ترونا قصہ بادرنگ کیرا چوتے ہوئی پنجابے کیرا پینڈے لاہور تچلر چلتے دانو چ تازہ بادرنگ والے ہوئی تازے کیرے لین تازے کیرے لین تب وہ جگہ نے دی کیر خرسائی نہ کیرے کیرا بادرنگ کیرے بادرنگان و قصہ یا د ترونا د بادرنگ نام و فوم یا دا غنمونا فوم یو مانا اوگا کئی کمزور دا غمانا و فوم یا دا غنمونا و دس یا دا مسورونا و بسول یا دا پیازانونا شیخ در استم اللہ دی عمر کے برکت واجی آغا باوی گرم یخ رتب یابس دے ذکر کرو و اکل چه حلالی نو دیر کسم خوراکونم جائز دی خوا خیر دی سلور پینز پلیٹر پراتی او داری اون لگ لگ خوراک خو شر دار گوری چی جدا جدائی که دی سلور و پلیٹو که دی چنو دال پراتی تالا حق نده چی بل پلیٹ که نوڑای پوری که سپوشوی منگ با دی خوراک آدابم خیو انشاءاللہ دوڑای تا که ناستی سلور پلیٹو ندی مختلف تلکاره دی ار یو نراخ لخورا خپل مخینا سلور پلیٹو ندی و سلور والو که دال دی تالا حق نده چه تر بل پلیٹ تر خپل مخی تا پلیٹ که خورا اللہ وعد سیاں و بسلیاں دا مشورونا دا پیازانونا کالاتا او اشاره دیترا چه پا کور کم کل کل تلکاری بدلورا بدلوا کل بینده روڑا کل کچالان روڑا کل آلوگان پا خوا کل بلسو کل ساک پا خوا بدلورا بدلوا طبیعت بده حشاش و بشاش اروجه که بدلو را بدلو چه قرآن تا پا خوشاله ناسته بیا چه بوج در بانده نرازی خواه قالا اوهل موسی علیه السلام اتس تبدیلون اللذی آیا خوخوه تاسو آغا شیم هو ادنا چه آغا کمزور ده بلدی هو خیر پا مقابل ده آغا شکی چه آغا غور ده اهبتو مصرن اهبتو مصرن قرآن پاک کے اللہ دیتا ہوئے لار شے منتقل شے بعض ملک اچتی ہو دو اچت زین اخکتر آتلل دیتا ہوئے اهبتو اور لفظ دا مصرن کے مشہور قول دارے چی مطلق خاریت مراد دا بعض ہوئی دا مصر نا مراد جی آغا زور مصر چی فرعون کاکا پکے شپیر وزے تیرے کڑے وے کاکا رکا فرعون علیہ لعنت چاغ پک شپیر ودے تیرے کرے بہرحال اللہ وی تاسو یو خار تلار شے مطلب دا چې دا تاسو سغواڑے دا زمینداری دا یو اجتماعی جون ته شامل دا زمیندار بغویان لرگی لواران برمبی لرونا وغیرہ دا ټول دے ته اجتماعی جون وی او کله چې دغه شان مختلف خلقی پے او دے کے ناغے تسوی مصر نو پا مصر کی مند جمعی کا وگنا نو چه تلور رستم تا تیرولو لراوڑے آل تی تیرولو والا سوکنشتا اتوائی جی دلتی دی جمعی من سنگا رے نو دسا خبر ما چه سنگا رے مالا خو نور چل نرازی چه تا پا کما جبا پا خو منگا مولیان یو کنا منگا لغنی یو انانیت تے ابل منگا تشخص تے زد اختر منز یو بانده که کم نبکی گی خکوم ولی وی زما دا اختر منز زما وستانو من سوائی ستاسی یو مولا تا میوی مایداتی چی کمزه ما نی اجازت غواره چی دلتی دا اختر منزو کم کم نکم مایزه اجازت نشم در گوله سوخ پسیوی یر دا خلقوی چی کو بی منو چی خلقوی کوای زخو نویم چی کوای چی خلقوی کوای وسیم شورو کرده پکی تو مصر پیجنی نا چه مصر ستا ہوئی تعریف دا مصر داره چه دا جون ضروریات پکی آسانه سر حاصلی گی خوا اللہ فرمائے اهبتو مصران کش شید خارتا فا ان لکم ما سألتما بیشک اشتره تاسو لاغسو چه تاسو غواره تماتر دا پکاری رستم ترازه ادا جمعه من حلتے که دا اختر حلتے که اجتماعی جون تا دیر تیس رسے دلے خو ماو تا پی نیو پوا او خپکی گو بنا وی چی روانا دا خانا دا دا زمون دا ملیانو نکار روان دے که منگ مصر او پی جن دے زمون اجتماعی جون با ترقی ہو کی مسلمانان با یو زی ترا جمع کی گی او دا جمع دیر اغتا جمع بکی دا اختر دیر اغتا جمع بکی گی خو تشخص و انانیت اللہ اللہ اپا خوا با پسی نزو اے بھی تو مصران خوش ہے خارتا فہن لکم ما سالتم یقین اشترے تاسو لاغ سو چی تاسو غوارے ودوری بطل مزلت والمسکنام وحل شوا پا دی باندے خواری دا بدن دادوے مذاب دے والمسکنہ خواری دا مال شیخ دا رستم بوی کوٹے خوار دے کوٹے وی استاجی نو میں ہاں وی دا کوٹے چی خواری دا ست ہوئی میں تپے نبوئی گی وی نا مایدا چی او مالدار سڑے دے سر پی خور تا لڑشی آخر ٹکا نا گرمی او دوالا خوگی شوی ہے او داغه جیب ته پینځل لسمی له لاری او تا سره پیسې نشو ډوډۍ وخوري. هغه یاره ډوډۍ به هم خوړلې وه خو ناوخته شو. دغه ته وایي کوټې خواري. او په دې کې ناڅاپه ته وایي زه یاره د دواړو به پې دال وشي دومره روپۍ دي را سره یو پلیټ دال او دوه ډوډۍ به پې والي نو ورمنډه کې او دې د لاسه ونیسي. راځه ډوډۍ خورو ډېر ناوخته دی. نو ته ولګې تا سره له شل روپۍ نو پاغې هغه دال او ډوډۍ والے او دا کوټې چې خوار دې هم د سره وخوري ته هم وخوري. ښه اکه اوس هم پې نه پوهېږي نو کوټې خوار دې هغه سړي ته وایي چې مال خپل او صرف څوکیداري یې کوي نه خوري نه په چا خوري نه د الله په نوم ورکوي نه اغوندي نه په مور پلار خوري نه په بچو. ا سړي ته چا وي یاله کوي وې دا ځوی خود خپیاب لګرځي په دې سور نور کې آوی دا د خربي شی بچی دی ا دې کنه او داسې وینو نو سپلای والے نه لې یاره وې دې ساده سړی زه چې پی دی له اوس جامې سپلای غړې پلانې دا خو ما دی له یخې دی خې بدله یا لکه خدای دې خوار کا پس رو غرمو کې خپیر وتی شوې نو دا بدنه ده چې ته ما خې بدله یخې دی ازه بل وایم تو ولا دا پیسې جمع کو سپلای والا مالا ستا په مخ کې په سور نور کې خپې ابلې ګرځي آو نو چې ته مرشې پیسې دې پاتې شوې آو نو کدی د سرو زرو سپلای په خپو کې ته به وینې نه کنه نو سخوندې شتا مړه دا څه کې سړیا کوټې دې خوار دې مړه کوټې دې خوار دې. الله فرمائے والمسکنتو خواری د مال وباو بغضب من الله اختشولی په غضب د طرف د الله دا ولی په د خدای غضب راغې ذالک بانهم کانوا یکفرون بیاات الله وجه ذکر کوي خا ذالک دا عذاب په دی وجه بانهم یقینا دی کانوا ودی یکفرون انکار کوونکی بیاات الله د آیاتونو د الله نام ویقتلون النبیین بغیر الحق ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران بغیر الحق پنا کام. سوال او داغی جواب خو چې په سوال پوه شهلا سوال دا دی ولې نو د پیغمبران وجل په حق شته ځکه چې نبی خو ګناه نه کوي. جواب دار چې دې ته حال موکده وایي وجل یې چې وجل داغی پنا حق وو وجل یې چی وجل داغی پناہ کن دیتا ہوئی حال موکدا. ویقتلون النبیین حدیث موقوفہ کی راضی چی پا حکم دا مرفوع کرے من هم من یمشی تو بیمشات الحدید بعد پیغمبرانو لے دا اس پن منگز پیدا کرے وی ادا سے وی اولا پا دے بدن کے خودے اپا کتب زور ورکا ادا غوخ دا پوٹی بتے دا سی روان شو ما تا ته چا سویلی دی من هم من یمشی تو بیمشات الحدید ما دی پیغمبرانو بانده دا اس پنو گمن زی راخ کلی وی. اللہ اکبر. او سنگا بی امشات الحدید دونه عظمه و لحمه او داغی وخه او اڈو کی بی بیل کرل داغی وخه او اڈو کی بی بیل کرل اللہ نو ما یصرفه ذلک عن دینه دا غوخه توگل چلی دا دی توگلو دا غوخو پا وجاغی دا دین نچا نشو اڑولی او کچه تر دیوال نا لوٹا راو غرزی دا یرا بیا درس نکو ما وی ایچا پا غنڈا ویشتا مخا منگا سلی دلی دی سریا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے ویقتلون النبیین بغیر الحق دا دورے نمخ کے بارکے دا شیخ الحدیث سے مولانا سراج الدین سے مدرسۃ البنات کے دستار بندے کے زما بیانو آگی تمہ دا آغا زیر چیدنن نا وہ کالا تکالا مخ کے ما تاسو تا دورے تفسیر پڑھاو ولا او تاسو زه په خختو وشتما ما تاسو هغه خلک ما معاف کړی ہے لکه تاسو وی گنه دی بی دینه دی مونږه خرابوي منګلا سلی دی لیدیا ما سوتن تراوی موکړي کمرے تر نوتم نیم خخت ہوا چھ درس شو نہ اللہ زما سر بچ کو دروازہ لگے دا ڈوجری خل کو رامنڈ کرے ال استاد سے چلو شو میں آگی چل چل کو شو او میں خاندل پسار لمے ہوتا درس کے وی میں ماں یار وائے ماں اوخ پڈ مامو نہیں ہری گی کمزور ہے ڈیرے ماں ہو ماں میں یار وائے جو چاہتا سو ہے ماں قرآن سنت بیانوں اور بیا چپ کم رد میں ختم کہو میں تاز خود ڈیر یار ولم یار را یار ولم چی بلی نیما کی اتختی ہو نن ختم دے او ختم کہو او پا دعا کے بزستا سو دا ما پیدا اللہ نا دعا گوارم چی اللہ دی ما پا خختو وش دی زبا خختو وشتے ما اللہ تے ماف کے زبا تاسو تا دعا کو ما ویقتلون النبیین بغیر الحق ذوالفقار گڑے کے بمی درس کاؤ ماسخوتن دروازہ ہوا لشوا ازما دغا سی رومیالو ڈبی اج سنگ رہو تما رومیال زما دما رہنا راخ کو او دا سے واچو ادا سے تاو کو ہمار گرے اتوی راکا گئے دے گٹو کے نو زیر آخ کلم نو ماو تاو خاندل میں ما گناہ سکڑے دے وی تا مونگا منکرو چی تا وردی جماعت نو تختے او تا مونگا منکرو چی بل رد جمعہ رد تب بیان نکے میں سڑے جمعہ خلا لدے دے کنے چی جمعہ خورایش کنے بیا با خبری کو خو دیر مزے وخا دیر خوندو پکے آگا خوند ما بیا ندی لی دلے کما مزا چی وا بارے تتلما اد بارے دا بازار نا ٹانگے تو ختم یا بوڑا ٹانگی والے و شاہ تیو قتل نو کانزل اکڑی کشا پلان کے دے کما پنج پیریا میں پیسے در کو مکرائے وی کش یا نا دے اڑما نو ٹانگا تش روانا وزا پیاد روانا ما ویتا اڑم نا میں خواہ آگا بوڑا ٹانگی وال مر دے ما بخل دے اللہ دے وہ معافی ہو جی منگ سکو زمون خو چا سر سے پولا پٹی نشتا دا زور دستورو پخوائے پیغمبران قتل الخا ویقتلون النبیین بغیر الحق وجل بے پیغمبران پناہ حکام ذالک بما عصوا دا پدی وجا چونا فرمان وکانو یعتدون ہمیشہ زیادے کو تیرا علاقہ کے بمے درس کو داسی کڑکے وا داسی لپاپے بے رہا ترا ورزو لے نہ چما بکلاؤ کو نہ آئے کہ بکنزلو داغی مطلب داو چھ دے بخوسی سبا نو دے کنزلو جواب با پکنزلو سرکی نو ما با خط داسی کو میں دا چا خط را لے گلے دے پکی کنزل دی جواب دارے چھ دا کنزل نکو ما با آگا و غرزاو یاران چھ ستڑی شنو بے خطون نرا غرزو لسا مستاسو سخی آلے چھ دے با ہم کنزل کئی چھ تم کنزل کئی زم کو منو دا موستا پرک سشو تو با کنزل کئی زبا قرآن سنت بیانو نور پیسلو اللہ کی زموستا انشاءاللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وجل بے پیغمبران پناہ کام ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا پدی وجا چونا پرمان ہمیشہ زیادے کو دا ہمیشہ زیادی خوارو کا ان الذین آمنوا والذین ہادوا النصارى الترغیب دے تو ترغیب او دے تو تتم بے ترغیب او یواد بے ترغیب نہ او بے تخویف یر تیر باقی روزگار یر تیر باقی روزگار اسم کتا اللہ تا توبہ اخلا نو اللہ ڈر غیرتی ذات تے تا پس غمال کے سٹل نلی کی گور بیا خو توبہ خوبا سکنا تو دو کا کیگا مچ ماد زیارتون مال کے ڈیرے سٹلی دی اس کا آڈو زتو بہو باسا منو یا با میں اللہ معاف کی نانا لا تقنطو من رحمت اللہ ان الذین آمنو دا دی مم دا پاس زور دے آمنو کے دا مم دا پاس سدے زور مراد تے اغا مسلمانان دی چے اسے پجب مسلمانانو او دا دے نا مرادی منافقین او چی دا مم زیر شی مراد مومنانی ان الذین آمنوا بے شک آکسان چی منافقان دے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دے والنصارى پیرنگیان والسابئین اس پتا پیریان رالل زکا منافقان یہودیان پیرنگیان خطا پی جندل اس توے چی دا سوابیان سوک دی نوستا جو اتوے املی دل کنا داغ پنچریان دی وای نبی ملا ولی دروغ و انصاف دارا پنج پیر خو ثواب سره کله ده وسابین دا دو ډلی وی ها سوابین په هغه زمانه کې دو ډلی وی یو غلطا بل غیر غلطا یو صحیح او بل نه صحیح هغه غلطه دا چې هغه د آسمانی دین او شریعت قائل نو دا الله او د بنده منس کی روحانیت واسطه کوي او وای چې بنده ته کم فیض حاصلی گی ناغد روحانیت پا ذریعہ ملاوی گی دا نبوت رسالت خواڑو قائل نو امام راضی فرمائی دی دستور و عبادت کئی خوا صحابیین دستور و عبادت کون کی تفسیر حقانی اول جل صفحہ 190 ویدہ دا ایران آتش پرست دا ہندوستان دا قدماو یو شاخ چه آغی تا وی سوابی اینا دا هندوستان دا مخکنو مشرانو یو شاخ آتش پرست او زبا دا مانکم و سابین دا اور عبادت کون کیم یو مانه دا مجوس مجوس من آغا خلق چه آغی دا اور عبادت کئی خوا من آمن بالله پا دیکی چه چا ایمان روڑو دا اللہ پا توحید منافق پل منافقت پر خودم یهودی خپل یهودیت پر خودم پیرنگی خپل پیرنگی تو پر خودم او زردش خپل دور عبادت پر خودم من آمن بالله والیوم الاخر پر دا آخرت و عمل صالحان عملیو کو پسونت طریقام فلهم اجرهم عند ربهم شتر دید پارا بدل ددی پنیز درب ددی ولا خوفن علیم نبی رب دی ولا محزنون نبی دی غمجن وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دے دن دریم خطاب درے ناکار پلیتے دا پوخانو ادبی دین خلق کو ذکر کئی ما تا تو دا غی غنتی بی دینی مکوا پینزہ ناکار پلیتے دا موجود خلق کو بے لوزی کول یو بانے کول پاحکام دا اللہ کے دعا ارتکاب دا منہی ان ہو کم عمل نہ چ من دے گا کئی اتحام البری پاک خلق بدنامی خیرات نمانی زکات نمانی سرسائے نمانی پلانے نمانی دادرے والا ناکار او صاف دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے خلقوں کے موجود ہوئے او دا موجودو پینزا ناکار کباحتونا یو ملیان دی تحریف کئی دا اللہ کتاب کے محرفین دا کتاب اللہ دی اکتو سنگ دی سم مدعوهن یاتینک سعیا مرغے کیما کا آغا کیما پغر کی دا آواز تو کر عجیب پمنڈا اگورا وہی چاہ وہ رے دل مری ہوا خود اوری دے تو وہی تحریف ملیان محرفین دا کتاب اللہ دویم منافقین درم تابیدار دا باطل و خبرو سلورم زان لجنت خاص کون کی اور پینزم اعتراض دا اللہ دا کتاب نا اعراض اعتراض نا کلا کلا سڑے خطاش زدہ دے قائلم او زدہ اقرار کم چی مانا با دیرے غلطے کی گی اللہ دے رہتا معافی ہو کی خواہ سے غلطی دے رہنا اللہ نکی ہاں طالب چی تاوری دلو چی دے کے درے میں تراز دے ناغ بیا تکرار کو مرگرو سرا وے مرگرو پا دے کے درے میں احتراز دے احتراز یو اعتراضی یو احترازی حی احو احتراز نو چه سڑے اعتراض و احتراز میں پیجن نو بیا نو اعراض دا اللہ دے کتاب نا پیدا خدنا میسا کم یاد کاغا وقت کلچ ما واغستام تاسو نو آد پخام ورفانا فوقکم التورم فوقیت مکانی پورتا میکو ستاسو دا پاس غر غر میں در باندھے پور تک خزما اتینا کم بے قوتین کل نال کم احمل بما اتینا کم من الکتاب. ابن عباس رضی اللہ عنہ مانک خزو خز کل نال کم احمل خزو من احمل خزما اتینا کم در تم ہوئے عمل کے پاگ سو چما در کڑی ریم بے قوتین پتا کسرا وس کرو معافی یاد کیا گا چپدی کی ریم لعلکم تتقون دے دا پارا چھے تقوی دار شیم تقوی با علی آسلی گی چھے قرآن یاد کی خواہ آسے تقوی نہیں. ثم تولیتم من بعد ذالکا ادزان دا پنجاب بولیان مجھوڑا و بازے چھے ٹولش پا تقریرو کی ابیا سار لس بجے پاسی علکا استاجی جمع لرانا گئے وہی آگا بیگا زارا ندھ چاو دے ٹولش پہ بیان نہ کرنا سارے جمتے نہ لاڑا بیزا جنگ لتلے وخ کرے بیلو دو ٹولا رس قرآن تا ناستے سار گھر مپا سے نستا پا قرآن سو تا قرآن کے سس دکڑو پتا قرآن سا سارو کو تا نہ تپوس کو اتا دا خوب سنگ در آ گئے چا ٹولا رس قرآن تا تے رکڑا پدے نہ پوئے گم چا خوب تال سنگ در آ گئے. اللہ فرمائے عمل پکار دیں پا قرآن کریم باندھے. اللہ اکبر. واشکروا ما فیہ لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم من بعد ذلک زجر بیا وڑے دے تاسو پس دے وادینا فلولا فضل اللہ علیکم فضل نہ مراد توفیق د توبے کنوے فضل دا اللہ پا تاسو پا توبے سرا و رحمت ہو توفیق دامل رحمت منا توفیق دامل او فضل اللہ منا توفیق د توبے اللہ منگل دا عمل او د توبے دوار توفیق راکے لکنتم من الخاسرین نو خام خاو عباد تاوانیانو نام ولقد علمتم الذين تدعون منكم في السبت د دریش پیتن سلور او یا پورے ناکار پلیتے د پخانو ذکر کئی ما تول دوا دے ہیلا پر د خالی کے پذب ہے د بکرے کی اتحام البری پا خلق بدنامول پینز ناکار کبا د موجود ہو مخ کے تفصیل شوے دے مخ کے آیت کے فضل اللہ یو مانا اسلام فضل اللہ قبول د توبے فضل اللہ توفیق د توبے فضل اللہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹول فضل خان. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت او یقیننا پی جندل تاسو آگا کسان چی زیادے کا استاسو دا ڈلینا پر از دخالی کے فقلنا لهم اویل منگا جیتا یقینا پی جندل تاسو آکسان چی زیادے کو استاسو دا ڈلینا پر از دخالی کے فقلنا لهم اویل منگ دیتا کونو شے قردتن خاسین شادوگان زنیلا بیزوگان سو کو تا بیزو وی سو کو تا شادو وی خواب خبر یو دا بیزو شادو کونو قردتن خاسین اللہ تی بیزوگان جوڑ کرل خواب دا مسخ چی دا دری قسم دا مسخ حقیقی حقیقت ماہیت بدل شی لکا دا غوخ نا گٹ جوڑ شی دویم مسح سوری چی حقیقت دا انسان باقی او صرف شکل بدل شی او دریم مسح معنوی صفات نفسانی بدل شی. ابن عباس رضی اللہ عنہ د چانه چې الله شادوگان جوړ کړیو آغی د دری ورځو نه زیات ژوندی نو د دری ورځو نه زیات ژوندی نو پاتې شوی. معرف القرآن د مولانا ادریس اول جلد 200 صفحه کې ذکر کړي. اللہ فرمائے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ويل منگا دیتا شے شادو گان زلیلا سورہ اعراف کے بتفصیل راشی یوسل درش پہ تگے اللہ اکبر فجعلنا نکالا لما بین یدیا فجعلنا نکالا اومے گرز ولا دا واقعا نکالا عبرت اغا سزا چھ بلتے عبرت والی نکال اغا سزا چھ بلتے عبرت والی لکتے اوڑو کے راگیر کے وے واہے نو ادا سے ہوا ہے چھ اغا نور وارو تو گوری ناغیت عبرت والی دا سے ہوا ہے چھ اغیت نا عبرت والی خواہ نکال اغا سزا دوئی فجالا نکالا امے گرد والا دا واقع عبرت لما بین دیا دا پار دا چاچ استا سمخ کے دے شاہ ولی اللہ وی بین دیا قریب ما خلفہ لرے ماشاءاللہ لما بین دیا وما خلفہ دا پار دا چاچ استا ستا نزدی دی وما خلفہ دا پار دا چاچ استا سن لرے دی وا شاہ ولی اللہ اللہ دے قبر دا نور نڈکا ادا زمونگ پسند کے پبر استاذان دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نو چہ سڑی پسند کے شاہ ولی اللہ او خبر ہے نہ منی نو بیا اکثر بعد مولیان بے دتیانو کے مشتہ چاہی سند نہ لری او چہ سند بیانی دا پکے زوتئی شاہ ولی اللہ پلانے پلانے ہو کہ شاہ ولی اللہ عقیدہ تو بیان ہے بیا سودم تشین دے اللہ اکبر بین یدیا وما خلفام عبرت دے پار دا جا جستاسو پا مخ کی دی ستاسو نا رستو دی او شاہ ولی اللہ وی چی تاسو تنیز دی دی او ستاسو نا لری دی وموعظتا للمتقین دا شاہ ولی اللہ دے مانا کی عجیبت ماشا دا وموعظتا للمتقین نصیحت پکے دے سوک چی در سر ناس دی ماشاء اللہ سوک چی در سر دیر خواہ کی دی خواہ لری او نزدے او دیر خواہ کی موعظتا للمتقین خواب دا اگا آیتو چی پدے کی اللہ رب العزتو دا حیلے ردو کو دی ہیلا کولا نہ اللہ تے شادوگان جوڑ کرو معلومی گی راچ دا اللہ پا دین کی ہیلا یو شرعی ہیلا دا یو شرکی بدعی دا ناروا ہیلا اگے توئی چ دا خدای حرام پہ جانتا حلال ہے او شرعی ہیلا دی توئی چ دا خدای حلال پہ جانتا رانیز دیکھے سپوش میں کپو نشو ہے لگا مثال پردے جی نے دا خطالے اگوختا و مولیان کے ناستا و نکاح شرعی اتارو اگر حلال دے پہ زانتا سکڑا دا منس کی نکاح شرعی ہی لوا پدے دے زانتا رانیز دیکھ رہا ٹھیک چوہ کنا او سراشا پا خواچے پا مڑے اوشو ہی لے اسقات مروجا چور لبابا اپریدیو تے کل کلی بمبل کلی اپریدیو تے کل کلی وائی مڑے بلا پرو تو آو جولے بیر سابونونو دا دا گا ڈک اکڑا دا پتاسو دا گڑو آو ملا با منس کے ناس دو آئے ہائے سمجھلوم کتاب لے ادا قرآن بیر آواغست لاس پہ کی دا خنو سیب با پہ لاس کی لاس پہ کی دا پہ ایمانی وائی چھ بن یادمان نستی او قرآن پہ گردی بیدہ بیدہ کنے دا دا سمرہ بیدہ بو بیدہ تیان سمرہ بیدہ بو او سمرہ بیدہ بیدہ کڑے دا او سمرہ بیدہ بیدہ اکڑا اکا اسے نکی خرید والا عجر ورکی خوزا کلا کلا وائی ما تا سم دا سے مکوی تا پوس خوتے وکے کنا چی اگا مخ کم کولا نا اگا سنگا چلو اگا شریعتو اگا دینو ادا اسے چی نکوی نا دا نکول دین دے کاغا دینو نو چنور چلتے خطاشی ہوئے پہ ملبن کے ایپے میں بند کر زما ایپے میں سوکھ بند ہو جیسے چا پوری چی غوگو نہیں یو زینا بل زینا روزانہ کیسٹ غگی گیا منگا اسم میلی دی کہے پہ مون ہم میلی دی کہے پہ منین ہم وایو کہ لسپی کرین ہم وایو کنین ہم وایو چی ہیلے اس قاد دا مڑو نارا وا وا وا وا دا دا دا اوی با زکا مڑی دا میراث کتاب سے راجی راوالا نو آغا سراجی چی تو گورے نو تانا با منگ دا اللہ دا رضا دا پار تپوسو کو او تانا با دا تپوسو کو چی دا تقسیم دا مال پا سویم درجہ کے لے او دا با انشاءاللہ دا یو موقع کے ویم دا سراجی پا والا سرا اس دمرا ویم چی تفسیر ابن کثیر دویم جلد صفحہ 257 کی لکڑی دے آیت دلان دے وی لا ترتکبو مرتکبت الیہود فتستحلو محارم اللہ بے ادن الحیال وی دے یہودیانو غنتی ہلے مکو ہے چیزان اللہ پہ پردی مالون حلال ہوئے ما تا تا در بخلے و تا ما تا را بخلے اکتو ہے چی دا خیر دے دا خکا دے دا جنگ ولے کے یاو سڑے ہو آغا غریب مولا ہو آگ بھی داخلہ کسے نہ سمی گیا ملی تو ارے وہ خیمہ نو پاگ کڑے کے کی ناستو نو آپ ردو کے پیسے ڈیری نو داسی ہو پن پیسے ہوئے ہو سی زنو ویدا منگا مودی سے تا تو بخلی دن آگا سادر کے وا چول روانش نہ آگا ملا چو تو کا دل سے کار کو روانش اس بس کو دلیل خوشتن چو تو چرا کا زکا چیوشی چاہتا ہوں بخے نو نبی علیہ السلام ہوئی چتے تھے واپس اخ لے کل کل بھی یعود فی قیئی دادا سے دل اک اس پیچ اخپلی الٹے سٹی یا چاہ سر دے خیگڑا اکڑا او تا پہ اس بادل آگا خیگڑا دادا سے شول اک اس پیچ اخپلی قی سٹی نا آگا ملاو تا قتل ویراوی نیسے گڑے پا لاستا پا دنی کی گی سخات آگا ملا تا کرو اے استادی گڑے تا والا گڑے و تا لڑا کرا اخپول ہے زور وار کرو والا آگا می تھی پوری بیلچے والا دا سر بسائے گا شرمول کئی چرشن پسرے والا بیلچے والا غریب بے ہوش اپرے بے ہوش ہے خود ہی پیسے روڑے بیا نو وہ جدا اس خاص خکار ہو نو پا بیلچے دیا غریب بولے ہوا ہو خخپل مال ہو تا ہوتا بخل ہو آگا اڑو نو تا ہو پا بیلچے سر سے لوا ہو اللہ سمد اللہ سمد او نبی علیہ السلام وہی وہی قاتل اللہ الیہود اللہ یہود تباہ کے منگ مایو اللہ یہود تباہ کے بولے حرمت علیہم الشحوم تو گھرو اللہ پہ واز کے آرام کھڑے ہوئے نو فجملوها فباعوها ناغی بہ ولکڑے نو خرسا ولے بے تو گورا ڈل بے والا خرسول نو خکارے نہ کہو واز کے پہ آرام میں کہاگی آگے بھی منگ دل خرس واز کا خمنا نہ خرسا کڑے دا اللہ نبی ہوتے قاتل اللہ قاتل اللہ الیہود اللہ یہود تباہ کے بولے ہلے کولا چلے کو اللہ پہ واز گیا آرام کرے ہوئے نہ آگے بھی نکڑی ہوئی منگا واز گا نہ خرچہ کرے منگ دل خرچوں کا دا اللہ نبی ہوتا خیرے اکڑے خان مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ دلیل الخیرات صفحہ 30 کے دہیلے اسقاط رد کرے دے عبد الحی لکھنوی نفل مفتی و سائل کے یوکم اتیا صفحہ کے رد کرے دے ویلی رشی دا ہیلے دیانتن ثابت ندا مدخل کے ابن الامیر حاج وی ہا اولائے یترکونہو بعد تجہیدہ بغیر ضرورت شرعیت بل للبدعت والرغبت فی خطام الدنیا اللہ اکبر مدخل دا امیر ابن الحاج وی وی دی خواجی بکار کرے رہے بے ضرورت دا مال تقسیمی دا مڑی او دا خو پا شریعت کے بدعت تے بلکہ دا سے چل رہے چی دنیا دان باندے رام آتے چی پیسے ٹکے جیب تراش درہم جل 279 دا کسان پریدی اشارہی مڑی لے رستو دا تیارے دلو دا غنا بغیر دا ضرورت شرعینا بلکہ دا پار دا بدعت او د پاره د رغبت په ذلیل مال د دنیا کې چې حساب او پیسې ګوتو لراشي. ا پیسې چې بیا ورشي نو بیا پلاری او قسم خوشاله کوي. طالبان تلو کمتره الوتی وی اسکات پسې سپینه کمتره ناغه سړی موړو نو پچاسے پچاسے ورکم نہ طالب پلار رات نہ دا سیکڑی مڑے دے تو وہی ہر سر مڑے کو دے تو دمرا خوشحالو نہ 500 روپے کا وقت ڈیر سے ہو. بہرحال دا اللہ پہ دین کی ہلی ملے دانے دی کول پکارا. اللہ فرمائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا کلاچ اویل موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا بے شک اللہ حکم در کئی تاسو تا لالکے غوا غوا لالکے اللہ و توی غوا لالکے نو غوائے پی ولی لالو لسے چلو دا اغا اوامر دی چی دی پا کی چل چلکے کو او دے حکم کے موسیٰ علیہ السلام دی ڈیر کڑا والے خا اسے نخرے پہ کڑے خا کلا چویل موسیٰ علیہ السلام پل قوم تام یقیناً اللہ حکم کئی تاسو تا لالکے او غوا بقرا غوا دا مسئلہ دکے چی سبب دا ذبح دا بقرے سو. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی سبب د ذبح د بقرے دا نو چې قاتل معلوم شی بلکہ د مڑی او د ذبح د بقرے منس کی سلویخ کال تیر شیو. تفسیر مدارک وئی نو د صد پارو نو سعید ابن جبیر وئی لیو حوین معبودہم چی دی تدا پتو لگی چو دا تاسو چی دسخی عبادت کوئے نو دا د غوا د قسم ندا دا غوا دا ذات نہ دا دا علال کے چتا سو تا پتہ ولگی چے خدای پاک سو کلالول نشی او دا تا سو چے لال کرن دا خدای نو زکہ مل لال کر خان لیو حوین معبودو او چاوی نا دا قاتل دا معلوم ولو دا پارا غوا لال کے. وایس قال موسی لقومی کلا چویل موسی علیہ السلام پل قوم تا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا یقینا اللہ حکم کی تاسو تا پالا لولو دیو غوا علا لکے غوا قالوا تتخذنا عزوا دیو تو آیا تنشی مونگل را زید ٹوکو سمی دمی مسئلے دے کولی ناسا پوائے غوخی ناسا پوائے غوخی غوا علا لکے ٹوکی کے گپ لگے اسمو مخالف سڑی لے چھتا لار شے اوستا مقصد دائی چھتا اللہ دین و تو رضمت ہوتے علاقہ ستار چھے میں علمی امنن بھئی او پیالے چھے لرشم وڑا تو ماں سارا چھے گپ خوبن رہ لگے دین موسیٰ علیہ السلام تا دا خبر رکھئی تمنگ تو ایک والا لکا اتت خیزنا اوزوام آیا نیشی منگل رزید ٹوکو. قرآن کے اللہ یو بل پوری لا تس یس خر قومن ٹوکے بن کے یو قوم بل پورے خا کالا اعوذ باللہ اویل موسیٰ علیہ السلام پناہ غوالم پنم دا اللہ ان اکون من الجاہلین دا دے خبرنا چی شم دے دا ٹوکو کون کو نام سوک چی ٹوکے کی اغت ہے جاہل ہوئے خا اب پختانہ ہوئی ٹوکے مکوائے دا ٹوکو نا کلا کلا سجوڑ شی بوکا آگا بوکا تاسو تخیمہ زو وڑوکیو ما ادا ریڈوان نوی نوی راو تلیو پا اجرہ کے کسان ناستو یو مشر اغا چاکورا اخکو نو دا سے پا سادر پاکو دیر والا چاکو دے دیر والا دا خوب منے کنا او پلان کے کئیو ڈنگرے خرائی تھا اغا بل پیور منڈا کوئی تر راکا نو اغا چا سر چی چاکونا اغا راکو چی راکو نو گو تیلتے پرتاوا ناکٹا گوتے آلتے پرتا وائی وائی را پیدلی شو روک یو مشر ہوتے تا ستا مانے چی ٹوکے مکوائے در دا خور نہ پورے تلے ہوں ماں دکانداران کل نہ آبا آگا دے تم مڑ گرے پدی کی چلت ہے اور کر پشا سڑے لڑ ادا درے دلستر کی اور پولی ڈاکٹر ہے وہ لڑا وہ سوے دے ختم دیا الگ دا ٹوکی چاوی لی جی گوا دا وہ سنی زلمی نے نہیں دی دا ٹوکی کئی مکو بیا بجا رہے تو با ٹوکی اوکے وہ بوک بتی جوڑے پنجابی خزے سارا ٹوکے کولے خزا پہ طلاق شوا راگ کوڑتا نا پنجاب ہے آگے غریب جڑ لو غریب جڑ لو زکا آگے چرا و دول پلا رے نو رو رے نو خو رے نو رونے نو اس دکس دے ہو تم کیوں پیار آدھے ہو سونے ہو تھی ہر ویلے کیوں پیار آدھے ہو سونے ہو یا کھولے تو ہر وقت وہ لے جا رہے نہ سا کیوں نہیں روئیں گے ساڑا نہ پیو تے نہ پتر تے نہ بھائی تے نہ بہن تے نہ ماں کوئی بھی ساڑا نہیں گا نہ رو مت اساں تواڑا پیو بے اساں تواڑا پتر بھی اساں تواڑا بھائی بھی اساں تواڑا ماں بھی اساں تواڑا پیو بھی زدے ام پلارے ماں ام دے رو رے ماں ام دے مو رے ماں تلے لے چھے تمرگری تے کیسا کرے رہے یارا خزم میں ننڈیر جڑل او حدیث کے راضی چھے کم نارینا دا خزے دا کور دا ننا خبر بار سڑو تکی دا دوستے نبی علیہ السلام وی او دارنگ خزا چھے دا خاون دا پردے خبر پردو خزو تکی نبی علیہ السلام وی دا بے غیرت دا دا دوست دا او کسڑی انو نبی علیہ السلام وی دا دوستے ناغا اولا کی دا دوست ناغا علی مرگری تے نہ سانو خدا خوار کرے تو سانو خدا خوار کیتا ہے جاؤ مولا دے کھل اے دے وچ تو سانو گڑبڑ نظر آندا ہے مولا لال سے خوار شدہ خدا سے گڑبڑ کری دی ہاں اے دے وچ کی گڑبڑ ہے پتی کس گڑبڑ دی خیر غریب را گئے مولا تے دغه سے خدمت میں جڑ لو ادا ڈیری مینی نہ والا ماں تسلی ور کولا چھے جاڑا مزد امپلار ما و تے خدای دے فار کا خزد ربانی طلاق شوا وی جی ما خو تا دمینی نوی تا دمینی طلاقی خان وی تا دمینی طلاقی لکا ٹوکی مکا وزریا تا با مینہ کہے ٹوکی با کہے کور با دربانی روان شیا اللہ اکبر دی موسیٰ علیہ السلام تاوی اتت خزنا وزوان آیا تا منگ پورے ٹوکی کہن تا منگ پا ٹوکو نیسی اغوی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین وز پناہ غارم دس جاہل خونیم جاہل یو مانا ناپوئی خا بکارت بس ودری ہو یا جاہل دوی مانا غریبانان پورے پچموزے سورت ہود یو کم دیر شاید جاہل دوی مانا پردو خزو تکتل سورت یوسف دری دیر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اول دی دعا غوالا مونگلا درفتانا چه بیان کی مونگتا سد مرد دے گوا وا خوالا لو خوچ سو کالی خا حالا کسا قربانی خو نکو انصاف دارو خورا اونی سے لالا کہ ولی موسیٰ علیہ السلام غریب سترے کوئے خا مونگلا دعا غوالا ما ہی ما ہی عمر سدے ماہی ماہی برازی زان پویا وائیں آسے نا جب یارتا پتہ نہ لے گی دلتی تی عمر مراد دی قال اوه موسیٰ علیہ السلام انہ یقول بے شک وائی اللہ انہا بقرتن یقینن دائی اغوادا لا فاردن ولا بکر اے نہ کردہ تعمیل مقصود دے انہا بقرتن لا فاردن ولا بکر یقیناً دا یو غوا ده نه زړه ده نه وړه نو چې نه زړه ده نه وړه ده نو بوډی به نه آوان هم به نه ظالم بوډی هم نه ده. او حدیث پاک راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البکرو بل بکرے جلد و مئتن و تعذیب و آمن نو زوان بے وعدو چی زنا او کی دا داس نو زوان سرا نو سزائے سل دورے او یو کال د پارا اشڑے دک ملک نخا لڑے کے پکلی بن کے خا کو قرآنی تعلیمات باندھے عمل را گئے نو د زنا دروازې به پخپل بندې شي. خو قرآن مونږ شاته یخې دی الګیاو ملک امن راولو را به ولې وه ملک امن نه راځي بې د قرآن نه. الله دې زمونږ ملک امن راولي. قال انه یقول انا بکره لا فارض ولا بکر. ویل موسی علیہ السلام بے شک وای اللہ یقینا دا یو غوا دا نزړه د نوړه اوانم بین ذالک دف د وهم اوانم بین ذالک د دو وقفونو په منځ کې راوړو سمانا خلق پی وهم راغې ته وقف وقفو کا او د خلکو وهم دف کا. وهم داو چې نزړه د نوړه د نډیر بوډه بوی جواب اوانم بین ذالک په منځ د دوړو عمرونو کې دا ففالو ما تو مرون او کہا چه تاسو تاو کم کولی شیل. استاز و توی دسکلو بروڑا دیو توی جی گرمی روڑم که یخی علاکه ففالو ما تو مرون او ساقا خود تا ندیویلی چه یخی رو گرمی روڑا خو بروڑا سریا. ففالو ما تو مرون او کہا چه تاسو حکم کوئیم تاسو تاو کم کولی شی تاسو تا چه کم حکم دے پاگی تعمیلو که. قالوا دیوے ادو لنا ربکا یبین لنا ما لونها مونگ لدعا غوارا چھ بیان کی مونگ تاسد دے رنگ دا دے غوا اس تے ندر رنگ مطالبہ کئی خوا اولے دا عمر سو داوا اس وطوئی رنگ سنگا دے ما لونها. اللہ السمد وے دی دعا غوارا مونگ لدعا رستانا چھ بیان کی مونگ تاسد دے رنگ دا دے غوا. قال موسی علیہ السلام انه یقول بشکوا ای اللہ انها بقرۃ یقینا دا یغوا دا صفرا او تکزل دا فاق اللونها خالص تے رنگ دے تسر الناظرین خوشالی کتن کو لرا زیر رنگ دے لرے نے چمک ڈیر گئی. قالو دیو توے او دو لنا ربک دعا غوالا منگلا درفتانا یو بیل لنا چھ بیان کی منگتا ماہیا کار سرے دا دے غوا کار سدے سدے کار دے غوا. ان البقرۃ تشابہ علینا دلتے بقرہ کے تے ہی نشتہ بقر نو ہم راضی چ ولے غوے ہو تے دے تانیش نشتہ پکے نو ہم راغے بقر بقر پھ غوی تے ہوئی نو ولے دا غوے ہو. جواب دا غوا اصل کے دا اگے افراد نے یو پر دے مطلب دا اغي وي د دې قسم غواګانې خو ډېرې دي نو کومه یو حلال کو دا مطلب. ان البقرات تشابه علينا بشکدا غوا ګډوډ شي د پمون و انا ان شاء الله لمهتدون او یقینا مونږه کاله غواړي هدایت به بیا مومو ان شاء الله وي اوس برورو کار سميږي. قال انه يقول ویل موسیٰ علیہ السلام بے شکا وای اللہ انہا بقرت یقینن دایا وغوا دا لا زلول جوتی ندا زلول زل پی نشتا دا پاسا اسباب زکا کم سارے چی سڑی جوتی کئی پاگے دا پاسا زل واچی واسکٹ ماسکٹ وطوا گندئی ابی اور پوری یوی اتڑی و چک چک وطا کئی لا زلول جوتی ندا تو سیر الاردہ چی اڑا ازمکا ولا تسکل حرسام نو بکی پٹی غور دادا چپا یہ بے باندے غویان تڑا واگانے پہ متڑا پہ با پکی وچی بیا بم تخا پیخا واگانو باندے خلق یہ بے نکی خا دا بیل خبر ملکونے ری سو کے پسند آگانو کئی تیرا کے عوضے کے مکان للیو لخٹا کولا نو سند آگانے پکی گرزول پڑے ویدا سے دا سے کو میں اردہ خفو یہ دکا وی مونږ چې په سنډاګانو باندې خټه وکړو که نه واغږو وی دا ډېره مزېداري موار به ورته تړلی و دوه درې سنډاګان به او داسې داسې کوبرا سنډاګان به هغه خټو کې ګرځېدل. ښه الله اکبر. قرآن وی لا زلولن نه د جوتی تسیر لار چیاړې ځمکه نو به کوي پټي مسلمت الله شیته پیا روغ رموټه داسې نقصان پکې نشته نو پدے بیا وہ ہم راغ ہے بے نقصان کو یو اللہ دے بے نقصان یو اللہ دے اس میں سے چل کے ماشاء اللہ ماشاء نشت بل رنگ پکے گڑ یو رنگ دا یو رنگ لاشیت پیہا سمانا ڈبی ڈبی نہ دا یو رنگ دے دا مانا نا چاہے سا عیب پکی نشتا بے عیب اخو اللہ دے اللہ الصمد لا شی اکا دغا مانا دے اکرام سیدا نشتا سا نقصان پا دے کے دا مانا اکا لا شی اتفیا دا مانا چا کرے دا نشتا دے بل رنگ پا دے کے بلغت الحیران بلغت الحیران لا شی اتفیا نشتا دے بل رنگ پا دے کے کالو دی و تو الان جیت بالحق وسطے رات لو کرو پورا بیان سرا فضب ہوا الال وما کا دو یا فلون نو رات ددی جدا سیکڑے وائے الال اکڑا بے غم اشول وائز قتل تم نفسا فدارا تم فیا وائز قتل تم فدارا تم فیا دینا آیت نڑوان دے دا ندی ویلی چی غوا علال شوا آغا غوا خسشوے یو ملا سیب دے پا بجلی گر مشہور دے آغا نا چاہتا پوسو کیو آغا خسشوے آغا ستاپلا رو پڑے آغا ستاپلا رو پڑے نیشوی نا ماتا یو کال خطر آگے درش پینزہ درش کال مخ کے ویرہ نیشو کے خلق خبری کئی چا آغا گڈور راغ آغا لال شن چاغا وق سشوے ابراہیم علیہ السلام دزوی پزے آ گڈور آ وق نما تو لکھل ماغا ہو نزدی تفسیر لکھ لی چیا کلت ہلو حوش و تیور آگا حیوانہ تو مرغو خورے کنا اب میں کدا سوال اگ دوں خوبیا اگ دی گی میں ماں کو جواب کو ہوستا سے تو مجھے آنا نہ تپوس ہو چیتے تھا کہ گڈور کروں کہ نو ایرگڑے گڑو کو لمور گڑو دا سا خبری دی عددی سا فیدشتا ایسنا اس دیتا ساجت تے لکا وخی سشوی آسے نا جی توز داوے جا واسا شوا وخی سشوی خوا گرد پتے اللہ فرمائے مسئلہ سا دا تپا کی سرانن مسئلہ دا دا چی دا خدے پا حکم کی لے تو لعلمک و لب بیک وایا بس مسئلہ دا دا دا مسئلہ نیچ نہ چھو خواہ سشوا خواہ سشوا یار چھے لالا شونو پا آغا خواہ خوبیا سوشو دا پکی نیچتا ملا مسئلہ دکا آغا دادا چھے کل دا اللہ حکم بوری دا لے تو لعل پکی مکوا چل چلکے پکی مکوا چل ول پکی مکوا منافقت یو دم وائے لبیک منے اللہ فرمائے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا زمان دا دے زمانے یاران رالل دوستان پاک خلق بدنام کرلا کل وہ امام صاحب ویلی دی کل وہ پیغمبر ویلی دی اول فتنہ بنی اسرائیلو کے چھ شورو دا خزو نشورو او دا سڑے دا خز دا پارا مر کرے لکنن ہم خلق دا سی کئی خودی غلطی دا اکڑا چھے دعوے پا نور اکڑا آغا نور تیوی چھے دا تاسو پخپل وجلے دے نو دی دا موسیٰ علیہ السلام نا تپوسو کو چھے اللہ دی مونگ تا اخی چھے دا دی مڑی غلط سوک دیکھا نو زمون یاران وی نکنا وی دا خواجی بخبر را وانو علا لشوی نو دل تک سڑے مڑ شو نو چھے سڑے مر شو نو چھے تاسو کرے سوک مر شو نو سمدستی والا غوال آلے وہ دا چاہ ویلی دی پیغمبر ویلی دی کہ صحابی ویلی کہ داتو ہے منس کے سلویخ کالا تیر دی ادا غوا غوخ سلویخ کالا خدای خبر چھے تاجو میٹے فریج دے وطا یخو کہ سنگا چلو چھے سلویخ کالا کے غوخ نخرابے دی اس خوال الحمدللہ زمون کسمتو نخدی پر جونا ورکر دیو تلکارے وکر اس خاش وے اللہ دی بجلو والا تا ہدایتو کی کنی اللہ دی تے کرسے خالی کی زکا یو ظلم نہ دے پدے ملکے چے منگو آئیو پشتو پر جنو کے خلق تالا والش پشتو پر بجلو کے بجلی بھئی ہو تب بوکو باندے رہو باسے دا کوئی نا وہ حقا نہ بٹھنے تالے رہو بدر کی دا زمونگ حق تے منگ بے غوارو کننے سوکنا را کی قیامت کے بغوارو استاس خپل خو خدا زو خو خپل حق نه بخم استاس خپل خو دی خبيس ته غزاړو بخم نه وایس قتلتم نفسا نو دا مسله غلطه وا چیجی والا لشو مرے اوشو دا بداغ پا خیرات کے پخو گا وائزا مرا آن کتو کیاس کے نو بیا ٹھیک دا دا مرے بپروتی سلویخ کالا او تب سلویخ کالا پسو بس خغت اسخوندر لالے ذکر ردی منس کے سلویخ کالا کیرو نو چی قیاس کے بیا خو سیو کا کنن صاحب دارا درو گوئی دا درو گو خو سر نی آگا زان لوا کے دا دا زان لوا کے دا سڑے دا خزے دا پار وشتے و جلے ہو غلے نہ معلوم ہے دا چاچی وشتے اگی داو پبل چاوکڑا نو تانا خو نو تانا سو خو موسیٰ علیہ السلام لرا لو و تے دا سے چل لے من خو ولا کتے خبر یوں پمن داو شویلا تو اس اللہ تو وے چے دے قاتل دا غل خو معلوم کی نو را لل او دولنا دعا وا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کله چې مرک تاسو اوسړې جګړې مخولې داغ مرکې والله مخرج ما کنتم تکتمون بنی اسرائیلو کې دا سړې څنګه وجل شو کرته بلی کی چې دا یو روارو روارو دتر پلور مئینو هغه تینا غختلا نتر نه ورکولا نو دا ترے والا قتل کو دا یو قول دے قرطبی بل قول دارے چھے دیر وارو دا جیداد دا پارا قتل کرے ہو چھے دا پول پٹے ما تا پاتیش اس غل معلوم نو نو دیر آلو موسیٰ علیہ السلام تے ہوئے خوا منگلا چھے دا غل معلوم شکا واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون اللہ تعالیٰ کارک ان کے راغ قاتل چه تاسے پٹوائے اللہ بہخکار کئی سنگ بہخکار کئی نو فقلنا ضربوه ببعضها اویل منگا اوہ دے مڑی لرا ببعضها اے دا غواپ لکے اوہ سلو اخکال روستو را من نکڑا دا دا بیدتی کار دے مخ کی نزی روستو را جی خوا او مواحد سڑے چرت دی مخ کی جی خوا پا دے زان جخ پوا کہ خوا نو دی روستو را من نکڑا وہی جی پہ باز ہا دغوا پلکے ہوا ہے ہاں نو ٹھیک شو کنا تے چ خپل مڑی پسے غوا لالے نو اس بدا مڑے دغوا پلکے و ہیم چ راج بندی شی خا خبر اب پورا کو سرا نیمگڑے بہ نہ کو خا زمڑا وایا ادربو ہو بے باز ہا اویل مون چ دا مڑے او ہے پ بازی سد دی مڑی دا لاس ول دا سے روچت کے او تاس ول راوا چوے نور ما تا پرے رہے بس زبے راجبندے کما او غلب اوخی چیز پلانو پلانو وجلے ما او دا کار اللہ تعالیٰ ار وقت کولی چی خواہ ار وقت نکی صرف دا غزلے کول خواہ ار وقت ندا خواہ کنی کولی چی خواہ خدا عادت ندے تا دا مو آئے چی پلا سے سنگ راجبندے کھو اکا تا دا خام خواہے نزتا تا دا آئے ما چی تے دا اوبو نسنگ جوڑ کرے لاس خو بیام لاشتی خود اوبو نے تسنگ جوڑ کے آگا اللہ قادر نہ دے چھے دا مڑی لاس مڑی لراوا چی و مڑے راجوندی کی دے قادر بلا ان اللہ هو القادر اللہ قادر دے فقلنا او المنگا ادربو او اے دے مڑی لرا ببازیا ببازی صد دے مڑی کذالک یحی اللہ الموتا دغشان جوندی کی اللہ مڑی ویریکم آیاتی خیتا ست دلائل لعلکم تعقلون ضرور چتا سو عقل نہ کار والے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك ثم قست قلوبکم من بعد ذلك بیا سخشل زڑن استا سو رست د دینا او دیکھ تفصیل دے تفریو کے یوشل مینتا بیا بوایو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة سورة بقرة شروع ده تفرين مخي دو واقعات واقع ده بقرة واقعا دا قتل شروع اس دا دے دینا ثم قست قلوبكم واقعات دے دے پا رہی چھ پزلونو کے رقت و نرمی پیدائشی. بعض خلق چھ داغی زلونا دیر زیاد سختی نو پاغی باندے او داغی مختا ار قسم حالات راشی خداغی دستر کے نوخ کا نبئی. مطلب دا خلق وی دا پلان کی زلو دیر سخت ہے تا گورا دو غنے پہ نببر کی گیا دو جڑا والا نورزی. نو دے آیت کے لکسنگ چے دا زرنو حال بیانی نو دغا سے دا گٹو اشارتن اثرات ہم بیانی با. فرمائے سما قصد قلوبکم او حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا غواری اللہم انی اعوذ بکا من قسوت الغفلت یا اللہ پناہ غارم ستاپنوم من قسوت والغفلت دا سخوالی دا دڑاو دا غفلت دا دیننا. اللہ دا مازر مسخت ہے دمر دا مازر مسخت ہے چستا دا دیننا میں غافل کی دغه وجر ارجاز رچ سختی کنا لکه دانن سبا کم حالات چی شروع دا ولی زړونه سخت شوی دی. ترس پکی نشتا تزلزل عاجزی پکی نشتا رقت پکی نشتا زړه سوځیدل پکی نشتا پچا باندې په مسلمان باندې او دې ته وای حیوانیت. ثم قست قلوبکم دیا سخشل زلون استاسو من بعد ذالکا رستو دا دی واقعاتونا فہیادا زلون استاسو کل حجارت پشاند گٹو دی. گٹے دری قسم دی بعد گٹی دی چی داغی نزیات ابروزی لکتاسو بکتلی وی دا پلان کو کوئی چرے دا دریابی دی لانو نا کتکانو نا گٹو نا دا سے اوبر راماتی گا ما تا یو سڑیوی زمون کوئی کی اوبر کمی گی مای ما چی کم عمل کرے اگا تا تا مخیمو تا سے مورے مای کوئی تا با پاودا سکی کشے اوبر کے بکینے او خیل آس پینزو والا گوتے دو اوبر منس کے بعد لان دے پا کوئی کے کہہ دے اول با درود شریف ہوئے او بیا با یو لزر داوئے یا رب فمن یاتیکم بما امعین یا رب فمن یاتیکم بما امعین او بیا با آخر کے درود شریف ہوئے او بیا با درزل الحمد و درزل قل ہوئے چکل ردا ختم کرو نا آخر کے با دو سورتو نا ہوئے قل اعوذ برب الفلق او داغی اوبو منس کے بپو کے بیا تیرا خیجا. الحمدللہ دا دیر اثرناک دمو اثرناک عملو زما پہ کار شوے دے او تاسو دن پہ اللہ او کی زکا اوبو دا دیر دیر ان کے اللہ دے دا اوبو دیر ان کے اللہ دے. سما نکٹو کے بیازی دی چیز یاتی اوبتی روزی دویم آگا کسم گٹی ری چی لگی اوبتی نروزی درم بعد گٹی چی دا خدای دا یر نخ کتر ارغختی دی تاسو باو گوره دا غرویخ که دوم را گٹ پروتی نو سره و تا گوری پو دا با اوچه تی سنگا ادا با گوره چی پس طریقا ادا با پا تینکر اوچه تی دا اور غرولی چا دا دا خدای دا یر نورغختی خوا دا دری کسما حاصل داشو انسانا ستا دا دل لکه چی دا گٹی نم سخته. اللہ تا دے ڈیرو من جڑل اللہ تا دے کل کل من جڑل اپا زڑکی دیم چا تا جڑا رانلا تا تسنگ بنی آدمی ستا پا زڑکی اڈو رقت نرازی اڈو نرم والی نرازی. نبی علیہ السلام و سلام حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث تے اغوی نبی علیہ السلام او فرمائل مرفوعن حدیث تے وی دا بدبختی سلور نخی دی یو نخا دسترگو اوچیدل چې د بنی آدم سترګې داسې وچې شي چې جلاړو د هغه په کتاب کې نه نو هغه ته وچ سترګې وای. الله دې زموږ سترګې نه وچي. نبی علیہ السلام وی اللهم نسألک عینان تبکیان، اللہ ستانو داس استرگی غوالم چی ستا دیر یار وقت جاڑی. اللهم نسألک عینان تبکیان، اللہ ستانو داس استرگی غوالم چی یار وقت جاڑی. او دا دا بدبخت ہے نخدا چی دا بنی آدم پسترگو کی جڑا نہیں، اللہ دا منتاسو بدبخت نکی. دویم سخوال دا زرہ. درم بدبخت دے آغا انسان چی اگدو اگدو میدونا، اگدو اگدو میدونا او که خیری دا میں کور جوڑ کو او دیکھ بدا سے پلان کے چھت بدا سے تاو ما دا چل بکو ما آغا چل بکو ما او میدونے دے دنیا اگدکڑن. سلورم حرس دے دنیا دا نخد بدبخت دا. او بعض سلف صالحین وی وہ سلف پی جنے چی سلف چاہتا ہوئی. امام محمد رحمت اللہ علیہ باندے سلف ختم دی، دا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دیکھو خلف تھی سلف پا امام محمد رحمت اللہ علیہ ختم دی. نو بعد سلف ہوئی وہ علماء تفجرون مراد اگری چی دا اللہ دا یرنا دیر جاری، علماء شققون مراد اگری چی لگ جاری، علماء یحبتون مراد غدی چی پزر سر جاری. خود استرگو نے نم نراجی او زڑے جاری، زڑے دن خود کی خواہ او اگر سڑی تا پخپل پتا لگی کنے چی زڑے جڑا شروع کی نو پخپل سڑی تا اندازہ لگی خواہ. سوال دارے چی آیا پا گٹو کے ادراک شتا چی دا اللہ دا یر نرار غڑی گٹو تا سپتا دا؟ جواب دادے ون نجمو و شجرو یسجدان، ولی پکی نشتا؟ ون نجم و ستوری و شجرو بوٹی و شجرو آونے و اس جدان اللہ تتابدار دی. او گورا قالو لجلود ام لما شہدتم علینا قالو انتقن اللہ اللذی انتق کل شے، ادراک پکشتا کنا. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہوت غر تگوری او فرمائی هذا حبلون يحبنا ونحبه، دا غر دے چی ما سر اشنائی دا، ما سر دیر مین دا، ازما دا سر مین دا. احد اللہ ری تاسو توخی زبردست غر دے خوا، سرے پا تماشا نمڑی گی خوا. او بیاد اللہ تاسو تاغ غر مخی چی پاغی باندے مشرکانو تا دا اللہ نبی سپوگ میں دو ٹکڑے کڑے وا جبل قبیس منگتا اللہ خود لیری تاسو تا دیم اللہ او خی. اچھے کل ادر دم ویخ کے زما دا یو شاگرد کم روا دا جبل قبیس پا ویخ کے داغا دے روا مال دعوت را کرے ہو. نو چھے ادر دم بڑا بے کتر ٹو پیرانو غرزے دا تکشین غر بل رنگ پا کی نشتا، او داغے دا سر دا پاسا معجزانہ طور نبی علیہ السلام سپوگ میں کافر و تدو ٹکڑے کرے وا آگی بیا چگے کرے دا جادو دیکھا داوی جادوگر دیکھا. نو نبی علیہ السلام و سلام دو احد غر تگوری او فرمائی هذا جبلون، دا غر دنو غر گٹا رکھنا، او سوی ویحبنا ونحبو، تا دما سر مینا دا دما دسرام، نو گٹو کے ادراکشتا دیکھا. مسلم کے حدیث تے نبی علیہ السلام وی زوسو مغا گٹا پی جنم چھے دا نبوت نڑوان دے بے ما تا سلام کاؤ گٹے بہت سلام کاؤ، خدا دے دا مطلب نہ دے چھے دا دے زمانی پیر سیب تا دیم گٹے سلام کی اب پیغمبرو مڑا اد آغا موجزہ وا گٹے بہت وی السلام علیکم یا نبی اللہ، او با قید جواب بے اور کو علیک السلام. حدیث کے راضی دا اللہ نبی ابو بکر عمر عثمان پٹول دے اللہ رحم کی دو ہت غر یاد ہے را غرتا غار ہے را اللہ نو دکا تو زیو ندی کا غار ہے را او ختل نو آگا غر لاندے او خوزے دس تاکے گنتے او حلا دا اللہ نبیو لگت خطے والا رحلا سکڑ دس ورته وی ادرے گا تا باندھی او نبی ولار دے تا باندھی او صدیق اکبر ولار دے اور وہ شہیدان در باندھے ولار دی تو بیام لگیا اڑا کہ غر پزے ادرے تھا نو معلوم سوچے پگٹو کے ادراک شتا موتا تنے دے معلوم ورنہ شتا پکے اللہ فرمائے سما قصد قلوبکم بیا سخش ولستاسوم من بعد ذالک رسول دینا سورت حدید اباس ہے پارسم نمبر آیت کریمہ سورت حدید غالباً وہ پنزوسم بئی ستاون حدید واقع پسے سورت الحدید اچھی سورہ حدید روخ کو پارسم آیت فرمائی اللہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وخندے نزدیش مومنانو تام چاجزیو کی زرن ددید اللہ یاداشتام سم قصد قلوبهم ندی زرن عجزیو کرا ندی زرن اخو سخشو لو اللہ زمونگا زرن دا سے مسخت ہے سم قصد قلوبكم من بعد ذالک فیق الحجارا دا زرن ددی پشان د گٹو دی او اشد قسوام یا زیاد سختی د گٹو نام و این من الحجارا یقینا بازے ددی گٹو نام لما لما آغا گٹی دی و این من الحجارا یتفجر من الانہار چروانی شی داغینا و نہرنا و این من آیقینا بازے ددی گٹو نام لما آغا دی لما من خام خاغ دی یشق کوچ وچوی فَيَخْرُجُ رَوْزِي مِنْهُ دَائِ گَتْنَا الْمَاوْ بَوْ وَإِنَّ مِنَا يَقِنًا بَعْدِ دَدِ گَتْنَا لَمَا خَامَ خَاغَ دِي يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهُ شِرَارْ غُرِي دَيَرِ دَا اللَّانَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ اَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهَ نَدِ بِخَبَرَامْ دَاغِ عَمَلُونَا چِتَاسُ كَوَيَمْ أَفَتَتْ مَعُونَا يُمِنُ لَكُمْ دِي زَيْنَتْ وَاتِ يَاپُورِ سَلُورْ كَبَائِدَ مَوْجُودَ خَلْقُمْ یو تحریف کئی دا اللہ کتاب کے ویم دو پڑک دی منافقان دی او درم امیان دی پلان کی ویلی دی و حاشا کی راغلی دی پلان کی گف کر رہے مقلدین لے آرائی الیہود وچ کلک تقلید کئی خواہ مطلق تقلید ام ندے منع او ہر تقلید ام ندے جائز خواہ دیکھیں فرقی او سلورم قباحت زان لے جنت خاص کرے رہے المخصصونا لے انفسهم الجنہ وہ جنت تب مونگا زبل سوک بنے سی مونگ دخنی کا اولادی وہ سم وہی مونگ ستانہ داریو مونگ میں آگانیو اتاسو با جنت تب وزو اور آز ہے از مونگ دان غری نہ تاوے گئے خواب پیر سے پینزہ پینزہ روپے یہ خیوے پشاگردانو تب پینزہ را کہتا میاش پس چھے میاش پورا سو آیا و شاگرد رو اللہ راگے و توی چھے دیر غریبے ماں درک نہ لے گی آو تو جب پانچ روپے نہیں دو گے آپ کو جنت جنت دے وچ جانے نہیں دوں گا نہ غریب و تدا سے غلے غلے قتل گئے یہ پیر صاحب بے ادبی معاف پہلے تو تسی جا کے بتا تو صحیح نا تو خلاول جنت تلار شا کہنا بیا بگورو منگو تا بوزے کہنا بوزے خود تو خلار شا کہنا ٹیک داران راغلی دی ستانہ داریو میاگانیو زمونگا ٹیکہ دا ہوتا سب ہوتا بوزو خا جنت زمونگ دا پلار نکا ٹیکہ دا دے آیت کے دا گا ٹیکہ داران رد کئی آفا تتماؤنا دے توی تتما آفا تتماؤنا ایومینو لکم آیا تاسو تمال رہ دا دی چیمان برونی ستاسو بخلوم تاسو سو آئے چی مونگ با بیان کو دی بے ٹولو منی نا وقت کان فریقم منام یقین دے او ڈل ردینا اسمعون کلام اللہ اور ہی کتاب دخدا اور ہی کتاب دا اللہ تعالیٰ سم یحرفونہ بیا گڑبڑ کئی دے لرا تحریف کی گئی من بعد ما عقلو ہو ما عقلو من ما فہمو ہو پس دائنا چیدی پی پوئی گی وہم یعلمون دی سرد پوئی دا سکئی خب پوئی گی جدا میں پکی جکو آورے ادا میں پکی دزان نترنجو کے رنگ کا خلق یادی تحریف کئی نو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا حال داغي منافقان بياني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كلچ مخامخشي داغا چا سرا داغا کسانو سرا چی ایمان راول دے وائی مونگی ایمان راول دے الانسان ماخوذ بے اقراره انسان خو پہ اقرار نہیں ولے دے چتا و تو چی مونگ ستا مرگری ہو نہ گو یاو کر زما مر کرے نہ استانا سے خبر ہے چتے دورنگ شاہ ہے وہ دورنگ شاہ دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو ذرا سنگ ہو جا دورنگی سے چا سلک ہے اور اللہ فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامخ شیاغ چا سرا چی ایمان راوڑ دے بقرے مخ کے آیتونو کی دا مسئلہ تے رہوا قالو دیوائی آمننا منگ ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُ مِلَا بَعْضُ کلچ بیلش باز دا نورو سرا قالو وائی اتحدثونم بما فتح اللہ علیکم آیا خبر روی تاسو دیا میانو لرا پاغ مسئلو چی اللہ کو لوکڑی پتاسو شیخ مرحوم بوے وی مولیان راجمہ شوی ماتے وی منستا خلاف نیو خطا تا غصہ پا دیو امیان در آتا ٹول مولیان کرل من بخوری خورو آغی در آتا ٹول پویا کرلو نو من بخوری خورو اتو حدیثونہم بما فتح اللہ علیکم آیا خبر ویتا سو دے امیانو لرا پاغ مسئلو چی اللہ کو لوکڑی پتاسو لو حاجو کم بین در ربکم د پار ددی جگڑ بکئی ددی بار کے تاسو سر پنی درف تاسو افلا تاقلون ولی عقل نہ کارنا لے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون اولا یعلمون و عاطفا و یقولون هذا وهم یعلمون تو گور داسی وی خپوئی گی اولا یعلمون آیا او دین پوئی خپوئی گی ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چه بشک اللہ پو دے پاگ چی دی پٹی وما پاگ چی دی یعلنون خکار کئی آقی دا پٹا دا خکار دا خکار یو تا یو سوے بل تا بل سوے نو اللہ خو پو دے گنا لکی دی یو سدی پا جب دی بل سدی نو ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون یعلنون جب تا اشارہ یسرون ذر تا اشارہ ستا دا ذرو دا جب دوارون اللہ خبر دے ومنهم امیونہ اس کل بعد امیان وی یرا وی زبردست مولیان راوتی دی نا درس مرس تو تنکینو خو زبردست مولیان دی دا نور مولیان وی سم پا ڈکا آغستی دی خان وی تیم پا ڈکا آغستی می تی کل ماف کرے وی دیا چه خوش آلی پا جامو که نزدی قرآن لنزدی نراج خو بعد امیان وی یرا اللہ دی قبر دا نور ندکی گل محمد نومی ہو دماغی توازن خرابو دی روانو ابا در رستم د شیخ درس کے ناس تو نو ناس بو کله به داس قتل نو کله چې به شیخ د بدعت و رد کو ناغب اغل غنت به نو خوشاله ده با وسم دازنه امیان وای یره وای زبردست کار ده کنه وای سم مولیان ور پسې راوتی دي نور پس وای چې نس دې را نه شکا دلری نه ډس کې ها وہ قرآن لراشا مونگا امی تو موائی قرآن لراشا خان باج سڑے دان لپا دیڑا خجر قرآن کے اے پس دیو کنو تا حفظ سیب شو ٹک شوا قاری سیب شوی خو قرآن سے ہوئی تو گوری امی تا تا مولا نوئی ومنهم امیون باج دینا میان دی دے دقا کی دا اسلام آباد کے او قاری سیب دے خسڑے دے وڑو تے سبق وی نا یو تے قرآن ختم کو نو اس کو خلق خیار شو دے نا غالب کو تے استادی ماتا اس ترجمہ شورو کا نا غالب تے دا سی چلی زسر پا پس سے بیما تب اس نورالحق موری سے بلزا نورس ہے آل تے پا داخل شی ترجمہ برت آگا کئی نو مونگ دے اپیزانو توائی در سی قرآن تا کینا نا دل سودا دو دی سودا حفظ دے حفظ شو او ترجمہ دے ترجمہ شوا نو چه قرآن پا ناظره چاہتا ہو خیلنو تب ایرا شده نا یو دم بوتا ترجمه شروع که کنا دا زمونگا ارمان ده خو کم ده نو کل با پوره کی اپی سیب نده اوزگار نور کل سبکونه خیو ده میاش که ویز دور کوما بیا بکا خیر روجه که ختم کوما تراو که نو قرآن ترجمے تا کل کی ناچتی سی غریب اللہ بے کے نہیں منگا نشو کے نو لے نکتا ہے فضو کو ہوتا امی ومن امیون باد ردینا میان دی لا یعلمون الکتاب نہ پوئے گی پمانا د کتاب الا مانی یا مگر پسرف تلاوت و ان ہم نہ دیدی الا یظنون مگر روان دی پاٹ کل پسے اٹکل یان دی ہاں آپ صاحب دے غریب تراو کے ختم کئی کئی پیخور کے مایا اوکال گرگٹلے کی پولیس والا ہوتا درس کا نہ روجے نہ تحصیل کے گھنٹہ گھر کے ٹول پولیس والے بنا سو ناگا آگے دروجے تراؤ تو پارے واپس سے براوستے زو پسے مخ کے سب کے ادرے دما رضا پس نو مخور ترجمے پلے ہاض میں ادرے پت ہے ور گرے ابیا میں ہوتے میں قاری سے استا پاتے بلو خستہ پاتے ہدا سے دے لکد چ نشے گولے کھڑ لی نو میں دے تالا پت حدر نکڑ بے دے بی دی ما پی ما د ترجمے پلے ول تالا پت حدر کڑا بلرس کمرے تر آ گئی ہوئی جی او خبر کم میں سو وے مونگا خو جی تو شاپے جانی کا نا میں آ وے تے او کار کو جان لنڈ ترائے کو ماں پسی مو درے گا میں خا بیا میں مرگری راغون کو میں سے جوڑ نہیں ماں ٹول اور استڑے شما میں اس دے غریب ہوتا سل ملامت کم اور میں کم خو خی زب جان لنڈ ترائے کم بیا بو دکیے گا میں ٹول اور درس کم تا ستا وے ٹک دے جی نو ٹک تو تب ترائے کے قرآن بغلط ہوئے خطا تب بیا دا پتہ نہیں لگی چی دا منزو شکو نشو ولی تا با علم نہیں گری نو پتہ چی پس بسکے ندی دا مانا نا چی پس ناروا دے خدای حاضر دے چی دے دور تفسیر کی ما دا دیر و حافظانو نا پیدا غست آیت را نرو کی نو گرد مادا کی یو دے علکہ پی سیب دیکھو یر دا پلان کی آیت بکم دے استاجی پلانی صورت کی ہو گو را نو منگلت فیدی راضی اللہ دے ددی فحفظ کے خیر و برکت واچی باقی غادیس کی چرازی سلویخ کسان دا ٹبر دا باپس سے سفارت جنت تزی آغا گور مشرک اپس نا آغا عقیدتن معاہد با عمل دا سنت مطابق زندگی چی تیرے کی اسے اپس نا گورے خا مسئلہ جخت یادوائے ومنہم امیون لا علمون الکتاب بعدے دا دین آمیان دی خو مصیبت دا جوڑ شو خزو ہے پزو کو ناگی رات تراوے دے جمع شور ہو گئے ماں تا خلق بھی استاجی خز امامتی کوئی شی میں مکروہ تحریمی حرام دا حرام حرام چھے خز امامتی کیا نورے واپسی اولاری ہو تر راوے کئی تر راوے دا کم کتاب لکلیوں چھے خز امامتی کیا نورے واپسی اولاری اللہ ختم شریف کو خواب دادا میانو علی کنا پدیم نہیں پوا وہی ماں ختم کرے ثواب بوشی ثواب حرام دے اکڑا ثواب دے سر اخرا تمام فقہا وی دے خز امامتی مکرہ تحریمی دا اولا یعلمونا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون نو کل دا سی وی مولیانو وطا چلو خو وی دا نور خز باسی ناستی اتا تراو کے وایا اواغی بے اولی نو ٹھیک دا ٹھیک شو لکنا دا مسئلہ و سر زمانم نو مونگ با تا دا وایو چی دا مونگ پا ترجمه وایو تاوی ما قرآن نده نو تا دا ولی ناوری نده وری دوله ولی نرازی اخیر سو چل لی دیکی فیده دارا چی پختو کی تشریکی گی تفسیر بیانی گی علم بده راش آغا مسئله پا خپل دا ٹک شو لگنا نور ده اوری نور ده وطا ناستی خدا جا خیر آتا مجوڑا پا علاقه کی چی زی پا زی روجه که راتا دا خزیم آمتا شورو کی آرام کے نا سڑیا لگو نہیں اخیار سے دا سکو انصاف دار ومنہم لا یعلمون الکتاب بعد الذین آمنوا دی ابیا رستو مانے دلتے سے کسانو اعلان ہو کہ کور کور کے نیت تڑے منگ پسی تراوے کوائے نہ اللہ والے پھر آ گیا گو تو منزون ہم بیارا ہو گر جائے تاسو منزون ہے نہیں شیوی آ تراوے خواسم سو نہ تو آخو لڑل آ منزون ہم فرض بیارا ٹولی میں آشتے رہو گر جائے دی کار مخ کے کی اور سوچ رستو کئی خا اور اگی زان پی جنی چدا سوک دی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب بعض ردینا امیان دی نپوئے گی پپوئے دا قرآن پمانا دا قرآن